do wysłuchania audycji w sobotę po godzinie 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy ugasili pożar wieżowca w centrum Warszawy. Dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Ujawnił ośmiorniczki, teraz sam przejdzie na więzienny wikt. Marek Walenta jest już w Polsce. Nasi piłkarze wygrali z Macedończykami 1-0 w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. 120 strażaków walczyło w nocy z pożarem na szczycie budowanego w centrum Warszawy wieżowca. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ogień został opanowany. Ogień rozprzestrzenił się na 6 ostatnich kondygnacji 120-metrowego wieżowca, a co kilka minut na dół spadały rozżarzone elementy. Nie doszło jednak do pożaru wewnętrznego. Pożar był zewnętrzny. Na zewnątrz były różnego rodzaju instalacje, ale było rusztowanie, które składało się z podestów, z elementów palnych i to ono się paliło. Oraz siatki zabezpieczającej, która również się paliła. Mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski. Jak dodał, konstrukcja budynku nie ucierpiała, a najtrudniejsze było wejście do środka. Z tej siódmej kondygnacji w górę była to klatka schodowa technologiczna, jedna była drewniana, więc uległa zniszczeniu. Dopiero drugą klatką schodową strażacy mogli dostać się na górę oraz przy pomocy dźwigów zewnętrznych. Choć nikt nie ucierpiał, to w pewnym momencie istniało zagrożenie dla okolicznych budynków. Mieszkańców poinformowano o zagrożeniu. Ostatecznie nie trzeba było przeprowadzić ewakuacji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Specjaliści przeprowadzą oględziny budynku. Akcja dogaszania i dozorowania potrwa 12 godzin. Marek Walenta jest w Polsce. Zleceniodawca nagrań polityków PO i PSL zatrzymany w kwietniu w Hiszpanii trafi do więzienia. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Siarka powiedział, że to polscy policjanci dowiedzieli się, gdzie się ukrywa. Transport skazanego nastąpił zaraz po wniosku o wydanie go Polsce. Doszło też do incydentu. Marek przed samym wejściem do samolotu próbował uniemożliwić wykonanie tego transportu, tej czynności, dlatego ze względu na jego bezpieczeństwo konieczne było założenie również kasku ochronnego na głowę, tak aby nie dokonał samouszkodzenia ciała. Marek Walenta został zatrzymany w Walencji. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Na początku lutego nie stawił się w więzieniu, by odbyć karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Za nami pierwszy dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. W Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie ekonomiści, samorządowcy i politycy rozmawiają m.in. o potencjale polskiej gospodarki, rolnictwie czy nowych technologiach. Gościem obrad był premier Mateusz Morawiecki. Został też odczytany list od prezydenta Andrzeja Dudy. Polska musi inwestować w innowacje i wspierać swoje firmy w ekspansji na kolejne rynki. Tak uważa Bartłomiej Michałowski, ekspert Instytutu Sobieskiego. Polskie miasta, polskie ministerstwa, polskie agencje, spółki Skarbu Państwa powinny być odważnymi zamawiającymi. Kulminacyjnym momentem pierwszego dnia kongresu było wręczenie medalu Odwaga i Wiarygodność. Powędrował on do włoskiego skrzypka i dyrygenta Fabio Blondiego. Polska muzyka wyróżnia się na tle innych europejskich krajów ze względu na wyjątkowe podejście oraz miłość, jaką Polacy darzą swoją kulturę. Z całego serca dziękuję za to wyróżnienie. Grazie tutti. Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczny laureat promuje polską muzykę klasyczną w zachodniej Europie. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Polska wygrała w Skopie z Macedonią Północną 1-0, co zwiększa szansę awansu do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Gola strzelił Krzysztof Piątek, dla którego była to druga bramka podczas gry w barwach reprezentacji. Spotkanie oglądał Jan Kałucki. Na papierze wszystko się zgadza. 3 mecze, 9 punktów, 4 gole strzelone i 0 straconych. Teoretycznie nie można się do niczego przyczepić, a jednak Polacy w pierwszej połowie wyglądali katastrofalnie, czego sami nie ukrywali. Bartosz Bereszyński. Gdzieś z tyłu głowy to siedzi, że graliśmy słabe spotkanie, jeżeli chodzi o ofensywę, bo w defensywie było w porządku. Jedyny gol, jaki padł, w pełni odzwierciedla grę biało-czerwonych. Stojący tyłem do bramki Krzysztof Piątek przerzucił piłkę nad głową. Dopaść do niej próbowali Robert Lewandowski i Kamil Glik, ale futbolówka wturlała się do siatki. Bohater tej akcji podkreślał. Fajnie, że gdzieś mi się udało tą bramkę strzelić, że Kamil i Robert na pewno dodali do tej bramki na pewno dużo. Fajnie, że jej nie dotknęli, ale tak jak mówię, najważniejsza jest drużyna, najważniejsze są punkty. Ja dokładam tą cegiełkę i mam nadzieję, że będziemy zwyciężać cały czas. Piątek ratuje nas w piątek. W poniedziałek w Warszawie mecz z Izraelem, który wczoraj wygrał z Łotwą 3-0 i zajmuje drugie miejsce w grupie. Skopie, Jan Kałucki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ostatnio zachęcała Pani do odwiedzenia Szlaku Bałtyckiego. A dziś dokąd się udamy? Dziś zaprosiłabym Państwa do zachodnich Niemiec na szlak Westerwaldstein. Powiedziałabym, że jest to nieco zygzakowata trasa, bo prowadzi w górę i w dół, czyli przez doliny i góry, ale także przez lasy, wąwozy i piękne szachulcowe wsie. Szlak biegnie na obszarze między Kolonią i Frankfurtem nad Menem i obejmuje największy kompleks leśny w Landzie w kraju związkowym Nadrenia Palatynat. Ma 235 km długości i prowadzi przez 8 urozmaiconych obszarów przyrodniczych. Składa się ta trasa z 16 całodziennych etapów. Najwyższe wzniesienie ma chyba około 600 metrów, więc szlak prosty. Z wyjątkiem jednego etapu. Etapu 13, który przeznaczony został dla bardzo wytrawnych piechurów z dużą kondycją i właściwie tylko dla odważnych, a to dlatego, że ten etap został wyposażony w skoble, stopnie, pręty, drabiny, mostki zwodzące, także pokonanie jego wymaga wyposażenia wspinaczkowego. No ale nieco mniej wytrawni piechurzy mogą oczywiście ten etap ominąć i skorzystać z pozostałych. Na szlaku wędrownym Westerwaldsteig można oczywiście zobaczyć wiele innych ciekawostek, między innymi dlatego, że jest to teren, na którym przebiegał Limes. Limes, czyli granica Imperium Cesarstwa Rzymskiego. W miejscowości Arienheller na przykład, która to miejscowość leży na szlaku, znajduje się Świat Rzymian, czyli park archeologiczny, w którym możemy poznać życie rzymskich legionów, którzy wtedy strzegli granic Imperium. Warto też wspomnieć, że szlak ten jest szlakiem certyfikowanym, to znaczy, że jest sprawdzony pod wieloma względami, nie tylko pod względem walorów przyrodniczych, ale także pod względem bezpieczeństwa i oznakowania, które wyklucza zabłądzenie z tego szlaku czy zgubienie się. Tak więc wędrowcy, korzystając z tego szlaku, mają gwarancję, że nie jest tam tylko pięknie, ale i bezpiecznie. Oprócz tego te tereny, przez które przebiega szlak, są terenami wydobycia bazaltu. Na szlaku znajduje się park Stufelpark, w którym można znaleźć wiele skamieniałości. Także archeolodzy albo miłośnicy archeologii nie będą się nudzić. Nie będą się na tym szlaku nudzić. Ten materiał przygotowała Olena Kruszewska, a ja przygotowałem sporą porcję przyjemnie chłodzącej muzyki. Bryza teraz. To jest Clapton i Cale. Są. No a teraz, nie wiem, czy Państwo słyszeli o takim szanownym gronie. Nazywa się ono British Academy of Sound Therapy, czyli Brytyjska Akademia Terapii Dźwiękiem. I owo grono opracowało listę 10 najbardziej właśnie terapeutycznych dźwiękowo piosenek. Na tej liście jest właśnie ta piosenka, a w dodatku to jest jeszcze Coldplay, no czyli dla ochłody, i w dodatku to jest jeszcze o truskawkach, czyli akurat na teraz. No to posłuchajmy Coldplay. Thank you. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie o tej godzinie. Dzień dobry, jak miło usłyszeć Pana o poranku. Dzień dobry, jak miło przeczytać Pański list o poranku, Panie Sebastianie. I dalej. Ja dopiero będę kończył nocną zmianę, jeszcze około godziny mam tej pracy, a plany na dzisiejszy dzień pięknie, na dzisiejszy pięknie zapowiadający się dzień są ambitne. Działka, wycieczka z córką na rowerze, a potem koncert Krzysztofa Zalewskiego. Może to jest jakiś sposób, żeby nie zdziadzić, nawiązując do Pańskiej nocnej audycji. No właśnie, tak rozmawialiśmy o tym, jak nie zdziadzieć. Moja mama miała takiego profesora matematyki, który denerwował się bardzo, jak ktoś wpadał w stupor przed tablicą i krzyczał: mów coś, rób coś, ruszaj się. I to jest sposób, prawda? Nie dziadziejmy, broń Boże. Tylko na chmurę numer 9. Po polsku się mówi być w siódmym niebie, no a po angielsku właśnie tak i to jest właśnie przykład. I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in other children beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my troubled mind. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time. I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, say, give yourself a chance, son. Don't let life pass you by. But the world of reality is a rat race where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world, and that ain't no lie. Ain't no lie. It ain't even safe no more to walk the streets at night. I'm doing fine on cloud nine. Let me tell you about cloud nine. Cloud nine. You can be what you want to be. Cloud nine. You ain't got no responsibility. And I Cloud Nine. No jak z chmurami dzisiaj? To ja teraz Państwu powiem o pogodzie. Zachmurzenie umiarkowane, czasami duże, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju również burze z intensywnymi opadami, możliwy też grad. Ciepło. Od 22 na zachodzie i nad morzem do 30 stopni na Mazurach i Podlasiu. Chłodniej gdzieniegdzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich. Wiatr słaby i umiarkowany, czyli nieźle. Trójka. Program trzeci. fish are jumping and the cotton is high. Zapasem. No a teraz będą zabawy przyjemne i pożyteczne. W co się bawić? I Sylwia Hej przygotowała te zaproszenia i rekomendacje. Zacznijmy od Placu Konstytucji w Warszawie. O 9:00 jeszcze Państwo zdążą. Między 9:00 a 15:00 tam odbędzie się gra miejska Wybory 1989. Wstęp wolny, dobre wiadomości same. W 30. rocznicę czerwcowych wyborów zapraszamy do udziału w grze miejskiej Wybory 1989. Fabuła tej gry przenosi graczy do Warszawy w roku 1989, na chwilę przed wyborami. Gracze wcielą się w młodego mieszkańca Warszawy, który po raz pierwszy będzie uczestniczył w wyborach. Jego zadaniem jest poznanie postaci kandydatów na senatorów, skompletowanie ich nazwisk na karcie do głosowania i podjęcie decyzji wyborczej. Gra przeznaczona jest dla osób od wieku od lat 12, a dodatkową atrakcją będzie możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w fotobudce. Organizatorzy: Muzeum Historii Polski i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. No i jeszcze jedno zaproszenie warszawskie. Praga sensorycznie. Nowa wystawa w Muzeum Warszawskiej Pragi dla rodzin z dziećmi, która to może dobrze, długa zapowiedź, więc trochę ją skrócę. Dzięki aktywnościom i instalacjom angażującym wszystkie zmysły zachęcamy do poznania historii wybranych miejsc prawobrzeżnej Warszawy. W ramach wystawy zapraszamy w podróż po dzielnicy różnorodnej i wielokulturowej. W dniu otwarcia dzisiaj w godzinach od 11 do 16 zapraszamy również na piknik rodzinny Strefa Zmysłów. W strefach sensorycznych będzie można przejść przez skomplikowany labirynt, poćwiczyć widzenie peryferyjne, namalować dłońmi rodzinne portrety, przygotować lalki z dostępnych w otoczeniu materiałów, pobawić się w nieco zapomniane zabawy ruchowe. No to teraz może do Krakowa. Królewskie miasto Kraków i spacer edukacyjny śladami konspiracji. Dzisiaj o 12 w fabryce emali Oskara Schindlera, to jest oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Wydarzenie towarzyszące wystawie Pomyśl o pseudonimie dla siebie, a ta wystawa jest opowieścią siedmiorga Polaków o swojej młodości i przeżyciach z okresu okupacji niemieckiej w Krakowie. Ogniwem, które łączy te losy, jest decyzja o zaangażowaniu się w działalność konspiracji w ramach struktura K. Spacer edukacyjny na trasie Fabryka Schindlera, ulica Zabłocie, plac Bohaterów Getta, ulica Bolesława Limanowskiego, rynek Podgórski. Podczas zajęć uczestnicy zobaczą miejsca związane z cywilną i wojskową działalnością konspiracyjną na terenie Podgórza, miejsca związane m.in. z żydowską organizacją bojową i z harcerzami podgórskiego plutonu grup szturmowych Alicja. Wstęp wolny, zapraszam. Tych zaproszeń będzie jeszcze trochę, podzielmy je na dwa. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, prąsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Sylwia Hej przygotowała bardzo dużo zaproszeń. Warto, proszę Państwa. W co się bawić? Przecież jak przeczytałem tę zapowiedź i ten tytuł Zgrana wyspa, no to tak na początku pomyślałem, nie bardzo, ale przecież to słowo ma dwa znaczenia. I weźmy pod uwagę to drugie. Zgrana wyspa to jest Gdański Archipelag Kultury Turystyczna 3, między 15 a 18. Wyspa Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz Biblioteka na Wyspie zapraszają na Zgraną Wyspę, czyli planszówkowe szaleństwo Wyspy Sobieszewskiej. Wstęp wolny. No to może teraz dokąd byśmy? Do Koszalina, bardzo proszę. Siódmy piknik naukowy Wydziału Teologii... Technologii, przepraszam. Technologii i edukacji. Dzisiaj między 10 a 14. Politechnika Koszalińska Śniadeckich 2, wstęp wolny też. I wykładowcy Politechniki Koszalińskiej Wydziału Technologii i Edukacji otwierają swoje laboratoria. Eksperymenty i pokazy naukowe z zakresu techniki, fizyki, biologii, chemii i biochemii, w których każdy będzie mógł wziąć aktywny udział. Można będzie się dowiedzieć, jak uzyskać super twarde materiały cieńsze od ludzkiego włosa, jak są zbudowane, jak działają drukarki 3D i drony, zobaczyć pokaz robotów przemysłowych i mobilnych, inteligentnych systemów sterowania, zobaczyć bakterie i poznać tajemnice ludzkiego ciała, przekonać się, że metale potrafią zapamiętać swój kształt. No też cuda, ale takie naukowe, bym powiedział bardziej. Święto Soli w Wieliczce na zamku Żupnym. To jest jutro. Jutro. Między 10 a 18. To jest impreza organizowana przez Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. Po raz 17. Temat przewodni sól w kuchni. I to ciekawe, bo to wydarzenie przywołuje pamięć o wielkim przedsiębiorstwie królewskim i wielowiekowej produkcji soli w Wieliczce. To wiemy, ale to ciekawe właśnie tutaj bardziej. Kuchnia Żupna działała na dziedzińcu zamkowym od 1565 roku. Do dziś można oglądać fragmenty jej murów. I to jest najstarsza w Polsce, a może nawet na świecie, zakładowa stołówka, która karmiła nieodpłatnie pracowników Żupy. Będzie można w karczmie u Żupnika Pobliskiej skosztować specjałów kuchni dawnej i niedawnej też. A dla dzieci przygotowane zostaną dwie stolne strefy edukacyjne na dziedzińcu zamku ze stanowiskiem archeologicznym, zjazdem po linie, warsztatami z masą solną, malowaniem solniczek, a także w ogrodzie Żupnym, z torem przeszkód i warsztatami dla młodych odkrywców. Zajęcia również się odbędą pod tytułem Zdrowa kuchnia z solą. Ależ Sylwia, tyś mi tutaj przygotowała tych zaproszeń. Dobrze, jeszcze jedno. Jabłoniowy zawrót głowy, Park Murzakowski. Dzisiaj między 11 a 19 zapraszamy do historycznej szkółki w polskiej części Parku Murzakowskiego, gdzie po raz piąty odbędzie się kiermasz roślin i owoców pod nazwą Jabłoniowy zawrót głowy. Swoją ofertę zaprezentują firmy ogrodnicze, szkółkarze, sadownicy. Wśród oferowanych roślin będą sadzonki starych odmian drzew owocowych i rośliny ozdobne do ogrodu. Można będzie kupić przetwory domowe, miody, a także rękodzieło. Dorośli dzieci będą mogli także wziąć udział w warsztatach, w czasie których wykonają filcowe owoce, żywe wianki na głowę i park w słoiku. Będzie okazja, by porozmawiać ze specjalistami, ogrodnikami, się ich poradzić oraz okazja, żeby Park Murzakowski zwiedzić. A potem plenerowy koncert orkiestry kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej. No to są zabawy przyjemne i pożyteczne. Ta piosenka mniej więcej na temat. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, bo w czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niechaj zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Twoje sny zamieniasz na pejzaże. Miedem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni pełnym słońcu kolorami całej Ten świat się tak z tymi rumieńcami to jest różnie, prawda? Bo jeszcze chciałbym jedno zaproszenie, szczególnie jakoś myślę ważne i ciekawe. To jest Olsztyn, Park Centralny. I tam jest, mam dla Państwa zaproszenie na 16, między 16 a 19, dzisiaj, wstęp wolny. Razem ze Skorpeną, to jest akademicki klub płetwonurków i mieszkańcami miasta, bierzemy się za dogłębne czyszczenie łyny. Tworząc wystawę wyłowionych skarbów, wymyślimy rzeczne opowieści. Będziemy rozszyfrowali historię porzuconych przedmiotów. I podczas spaceru z Rafałem Będkowskim poznamy rolę łyny w dziejach Olsztyna, a na wycieczce z ornitologiem przyjrzymy się dzikiemu ptactwu buszującemu w szuwarach. Będą też ekologiczne warsztaty i mini spływ. To jest Olsztyn między 16 a 19. Zapraszam szczególnie, myślę, że to jest szczególnie ważne. A propos świata i jego kondycji, dzisiaj jest Światowy Dzień Oceanów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Bye. To Led Zeppelin, The Ocean. Dzisiaj jest Światowy Dzień Oceanów. Jeszcze jest jeden dzień taki ciekawy. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeli, że dzisiaj jest Dzień Cyrku Bez Zwierząt. Zastanawiałem się nad tym. Myślałem o tym kiedyś. No, w czasach, kiedy wydawało nam się, że w gramofonie są takie małe ludziki, które śpiewają. Albo, że w telewizorze są też takie małe ludziki, które występują. Albo jeszcze inne takie dziecięce, różne nasze fantazje. No to wtedy było oczywiste, że cyrk, no to wiadomo, tam są słonie, tam są jakieś skaczące psy, lwy przeskakujące przez jakieś płonące obręcze i tak dalej, i tak dalej. A tu proszę bardzo, Światowy Dzień Cyrku Bez Zwierząt, czyli zmiany są jednak możliwe. No może coś z tego jeszcze będzie, może idzie ku dobremu. Ja państwa zapraszam, jeszcze będziemy ze sobą po 7 do 8 dzisiaj, a teraz zagrajmy jeszcze coś z klasyki, to będzie The Police.